یا نبی نظر عنایت کی رحمت کیجئے, ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے. یا نبی نظر عنایت کیجئے. اللہ نصرت کیجئے, یا نبی اللہ نصرت کیجئے, ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے. یا نبی نظر عنایت کی شفاعت کیجئے, یا رسول اللہ شفاعت کیجئے, ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے. یا نبی نظر عنایت کیجئے. جو نبی کی یاد میں سرشار ہیں, جو نبی کی یاد میں سرشار ہیں, آئیے ان کی زیارت کیجئے, آئیے زیارت کیجئے, ہم گناہ گاروں پہ رحمت کیجئے. یا نبی نظر عنایت کیجئے. بدعا واللیل ہے ذکر نبی, قرآن کی تلاوت کیجئے, روز قرآن کی تلاوت کیجئے, ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے. یا نبی نظر عنایت کی جو مردہ ہو گیا